peste 1500 de metri în munții Banatului, Carpații Meridional și de Curbură. Vântul va avea intensificări cu rafale de până la 80 de km pe oră. Avertizarea este valabilă până la ora 14. În județele Bacău, Neamț, Iași, Suceava, Botoșani și în zona Carpaților Oriental va ninge și se va depune strat nou de zăpadă consistent. În Vaslui și Vrancea vor fi precipitații mixte, va ploua în nordul și vestul Olteniei, dar și nordul Munteniei. Maxime astăzi între minus 6 grade în nordul Moldovei și 8 grade în sudul litoralului. În București astăzi va ploua și din cauza vântului se va depune polei, maxima este de 0 grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Nu se circulă pe autostrada Soarelui pe mai bine de 100 de kilometri din cauza poleiului depus pe șosea. Traficul este întrerupt și pe 5 drumuri naționale. Școlile sunt închise astăzi printr-un ordin comun al Ministerelor Sănătății și Educației, dat preventiv de teama răspândirii gripei. Vorbim despre unități de învățământ primare, gimnaziale, liceale, așadar copiii sunt din toate ciclurile de învățământ raportați cu aceste cazuri de gripă. Comisia Europeană a declanșat procedura care poate conduce la sancționarea Austriei din cauza legii care scade valoarea alocațiilor acordate copiilor lucrătorilor străini care nu trăiesc împreună cu părinții lor pe teritoriul austriac. Europa FM este ora 7. Iulia Noci vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața și bun găsit la jurnal! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Poleiul a închis autostrada Soarelui între Brănești și Drajna, 9, dar și 5 porțiuni de pe drumuri naționale. Meteorologii așteaptă precipitații predominant sub formă de ploaie, ce determină depuneri semnificative de polei pe arii relativ extinse. Aflăm toate detaliile chiar acum de la Andrei Paleu. Temperaturile în scădere au făcut ca precipitațiile să înghețe la sol în mai multe zone din țară. Efectul materialului antiderapant, drumarii spun că efectul materialului antiderapant este mult diminuat. Din cauza poleiului, mai multe accidente s-au produs în această noapte. Tot din cauza carosabilului alunecos, câteva autocamioane n-au mai putut înainta pe drumul județean 201B între localitățile Ialomițene, Orezu și Rași. Două ambulanțe care se deplasau spre pacienți au derapat la Valea Măcrișului și Reviga. În județul Buzău, trei accidente s-au produs pe o porțiune de doar jumătate de kilometru pe DN2 între Oravu și Poșta Câlnău. Autoritățile le cer șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de trafic, să evite manevrele riscante și să se informeze în prealabil despre starea drumurilor din zonele pe care le-au de tranzitat. Probleme din cauza poleiului și a gheții sunt și pe aeroportul Henri Coandă. Multe zboruri sunt întârziate sau chiar anulate din cauza procedurii de degivrare. Mihai Bucureșteanu ne spune mai multe chiar acum. 6 zboruri care urmau să sosească în această dimineață au fost anulate. Este vorba despre zborurile Barcelona și Londra ale companiei Wizz Air și curse de la Suceava, Baia Mare, Timișoara și Chișinău. Întârzieri au fost și la două curse de la Beirut și Amman. La plecări, un singur zbor, Lufthansa, care trebuia să ajungă la München, încă nu a plecat. Era programat la ora 6 și are întârziere. Din cauza gheții de pe liniile de contact, unele trenuri au ajuns la destinație cu întârziere. La Sinaia, din cauza vremii, instalațiile de transport pe cablu au fost oprite. 100 de persoane au fost coborâte în siguranță de salvamontiști. În orașe, gheața de pe trotuare s-a dovedit un real pericol pentru pietoni. Au sporit apelurile la serviciile de ambulanță de la persoane care au alunecat și s-au lovit. La Galați, poleiul a paralizat ieri traficul pe drumuri naționale și județene, s-a patinat la propriu și multe mașini au ajuns în șanț. Nici în orașul Galați nu a fost mai bine, zeci de oameni au ajuns la spital cu mâinile și picioarele rupte din cauza poleiului de pe trotuare și s-au înregistrat numeroase tamponări între autovehicule. Informațiile vin de la Emanuela Turcu. Cele mai mari probleme au fost pe drumurile naționale 24 și 26, unde poleiul a trimis mai mulți șoferi în șanțuri sau în decor cu tot cu mașini. La Tecuci, un autocar de Republica Moldova plin cu pasageri s-a răsturnat din cauza poleiului. Trei oameni au fost răniți și duși la spital. Tot din cauza poleiului, o ambulanță a derapat și a intrat în șanț, iar alta a fost implicată într-o tamponare fără victime. Cele mai serioase probleme au fost însă pe drumurile județene, unde materialul antiderapant a fost acoperit de ploaia înghețată și s-a format un imens patinoar. Probleme mari au fost și în Galați, în oraș. Dacă pe străzile principale s-a mai putut circula, pe arterele secundare și pe trotuare a fost sticlă. Medicii de la UPU susțin că au avut de 10 ori mai mulți pacienți cu probleme ortopedice ca într-o zi obișnuită. Ploaia înghețată și vântul puternic au lăsat în beznă mii de oameni în nordul județului Galați. Emanuela Turcu, Europa FM. Școlile sunt închise astăzi printr-un ordin comun al Ministerelor Sănătății și Educației, dat preventiv de teama răspândirii gripei. 85 de cazuri de gripă au fost confirmate în unitățile școlare din București. Ele se adaugă altor sute de cazuri diagnosticate de medici și confirmate de Institutul Cantacuzino. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar București, Maria Manea. Vorbim despre unități de învățământ primare, gimnaziale, liceale, așadar copiii sunt din toate ciclurile de învățământ raportați cu aceste cazuri de gripă. Avem grădinițe, acolo unde numărul de cazuri de gripă depășește cifra 3. Sunt 6 grădinițe care au raportat astfel de cifre pentru preșcolari. Școlile din toată țara rămân închise până luni, cursurile pot fi suspendate din nou dacă boala afectează mai mult de 3 copii într-o grupă sau clasă. Tot Maria Manea. Aceste suspendări de cursuri sunt însă făcute în baza deciziei pe care Direcția de Sănătate Publică o va lua, sub recomandarea că dacă sunt înregistrate 3 cazuri de gripă 3 zile consecutiv, se poate lua această măsură sau un procent de 20% de absenți din întreaga unitate de învățământ, se pot suspenda cursurile în întreaga unitate de învățământ. Dacă și săptămâna viitoare va fi declarată una epidemică, Ministerul Sănătății poate declara epidemia de gripă. 34 de persoane au murit până acum din cauza suprapunerii gripei cu alte boli și a complicațiilor apărute. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Comisia Europeană îi dă României un termen de 2 luni ca să elimine efectele provocate de taxa auto. Adică să ramburseze toți banii pe care românii i-au plătit către stat ca taxă suplimentară după ce și-au cumpărat mașini second-hand. Anterior, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că aceste taxe încalcă normele comunitare, respectiv Tratatul de Funcționare al Uniunii. Iorgu Ianu și ne spune mai multe. Dacă România nu ia măsuri în următoarele 2 luni, Comisia poate decide să trimită cazul în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, subliniază reprezentanții Comisiei Europene în acest nou apel adresat Bucureștiului. Numai că la Ministerul Mediului se lucrează tocmai la o nouă formă a taxei auto. Grupul de lucru de la Minister încă analizează cum să fie această taxă, astfel încât România să nu fie sancționată din nou. Ministrul Grațiela Gavrilescu. Să ținem cont de 3 criterii. De capacitatea cilindrică, cea la care astăzi, de fapt, este impozitată orice mașină și este un impozit la taxe și impozite locale, norma de poluare, al doilea criteriu, și al treilea, emisiile pe care le dă fiecare autovehicul. Grațiela Gavrilescu susținea anul trecut că noua taxă se va aplica până la sfârșit de martie 2019. Declarația de la sfârșit de an a doamnei ministru nu era diferită de cea din vara anului trecut, când anunța tot că se lucrează. Nu vreau să se repete greșeala, vreau ca formula de calcul la care grupul de lucru lucrează, grup de lucru format din reprezentanții Ministerului Mediului, Administrației Fondului de Mediu, a RAR-ului, să fie o formulă care să nu mai poată să fie contestată. Guvernul a stabilit ca operațiunea de rambursare a banilor achitați de români pentru taxa auto, impusă sub diverse denumiri de-a lungul timpului, la care se adaugă dobânzile, să fie realizată integral până la 31 martie 2019. Și Austria este în vizorul Comisiei Europene. A fost declanșată procedura care poate conduce la sancționarea Austriei din cauza legii care scade valoarea locațiilor acordate copiilor lucrătorilor străini care nu trăiesc împreună cu părinților pe teritoriul austriac. Manuela Nicolescu ne explică. Legea austriacă privind ajustarea locațiilor acordate copiilor lucrătorilor străini care nu trăiesc împreună cu părinților în Austria a intrat în vigoare la 1 ianuarie. Până la acea dată, alocațiile acordate de sistemul austriac de ajutoare sociale puteau ajunge lunar la 233 de euro pentru un copil, sumă pe care guvernul de la Viena o consideră disproporționată în raport cu nivelul prețurilor și al salariilor din alte țări europene. This is about European citizens who work in another member state and contribute there În condițiile în care lucrătorii mobili străini cotizează la un sistem de securitate socială în aceeași manieră ca lucrătorii locali, ei trebuie să perceapă prestații identice, chiar și atunci când copiii lor trăiesc în străinătate, a subliniat comisarul european pentru afaceri sociale, Marianne Thyssen. One of the fundamental principles of the European Union is that citizens are treated equally without distinction based on nationality. Piața comună europeană este bazată pe corectitudine și tratament egal. Nu există angajați de rang secund în Uniunea Europeană. Atunci când angajații străini contribuie la sistemul de securitate în același mod ca și cei locali, trebuie să primească aceleași beneficii, inclusiv atunci când copiii locuiesc în străinătate. Nu există copii de rang secund în Uniunea Europeană. La 7 ianuarie, Comisia Europeană anunțase că va analiza îndeaproape legea din Austria privind ajustarea alocațiilor copiilor străini care nu trăiesc împreună cu părinții, în ceea ce privește compatibilitatea ei cu legea Uniunii Europene. Dar a precizat că, în principiu, legislația comunitară nu permite indexarea acestor beneficii. Donald Trump a avertizat că toate opțiunile sunt pe masă dacă președintele din Venezuela, Nicolas Maduro, decide să folosească forța împotriva opoziției din țara sa. După protestele de ieri, liderul de la Caracas a primit sprijinul armatei pentru contracararea susținerii internaționale acordate șefului Parlamentului, autoproclamat cu o zi în urmă președinte interimar și recunoscut imediat de Statele Unite și aliații săi în regiune. De la Kremlin, Vladimir Putin a discutat telefonic cu Maduro, căruia i-a transmis susținerea sa în fața unei crize provocate din exterior. Turcia, China, Cuba și Mexicul și-au exprimat și ele sprijinul pentru Maduro. Adriana Sârbu ne explică situația din Venezuela. Armata pare să fie cea capabilă să încline decisiv balanța, iar pentru moment generalii par să susțină regimul Maduro. Întrebarea este dacă gradele inferioare vor proceda la fel și dacă o eventuală intervenție în forța soldaților nu va complica suplimentar situația. Nu e clar în momentul de față nici dacă administrația Trump și celelalte puteri occidentale, care au salutat demersul lui Juan Guaido, au vreun plan propriu-zis. Sancțiunile la adresa puterii politice de la Caracas au agravat situația economiei până în punctul în care rata anuală a inflației ei a urcat în noiembrie la nivelul de, atenție, 1.300.000%. În jur de 5.000 de oameni părăsesc în fiecare zi Venezuela. Numărul celor care își abandonează locuințele e de așteptat să treacă de 5 milioane la sfârșitul acestui an. Cei mai mulți emigrează în alte state latinoamericane. Columbia, Ecuador și Peru sunt destinațiile predilecte. Cei care nu-și permit să plece se confruntă cu majorări de prețuri în medie odată la 19 zile. Numeroși venezueleni nu-și permit, de pildă, să cumpere hrană. Unele familii și-au aruncat proprii copii preadolescenți în stradă, în timp ce altele îi lasă pe nou-născuți în grija celor care își permit să-i crească. Potrivit Națiunilor Unite, criza umanitară e de aceeași gravitate precum cea a refugiaților din Siria, iar ea pune în pericol stabilitatea întregii Americi Latine. Atât la știri, mai multe informații găsiți pe site-ul nostru europa.fm.ro. Iulia, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, Real Madrid pare să-și mai fi revenit. A învins-o cu 4-2 pe Girona în prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei Spaniei. Campionii Europei au început prost, oaspeții au deschis scorul în minutul 8, dar Luca s-a egalat 10 minute mai târziu, iar înainte de pauză, Sergio Ramos a făcut 2-1 din penalti. Girona a egalat tot din lovitură de la 11 metri, însă Ramos și Benzema au marcat în minutele 77 și 80 pentru victoria Realului. Într-un alt meci jucat ieri în Cupa Spaniei, Espanyol și Betis au remizat 1-1. Manșa secundă a sferturilor este programată săptămâna viitoare. Chelsea Londra s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei după ce a trecut la lovituri de departajare de Tottenham. După 90 de minute a fost 2-1, marcatori Kanté și Hazard în prima repriză, respectiv Llorente în debutul părții secunde. În tur a fost 1-0 pentru Tottenham, iar în această competiție nu contează golurile marcate în deplasare și nici nu se joacă prelungiri. S-a trecut la lovituri de la 11 metri, toți cei patru executanți ai lui Chelsea au înscris, iar Dyer și Lucas Moura au ratat. În cealaltă semifinală, deținătoarea trofeului, Manchester City, a trecut cu scorul general de 10-0 de echipa din Liga a 3-a Burton Albion. Finala se va juca pe Wembley la 24 februarie. Echipa de handbal masculin Steaua București a fost învinsă pe teren propriu de croații de la RK Nexe 31-19 în etapa a 15-a a SH League. Doar primul sfert de oră a fost echilibrat, după care oaspeții s-au desprins. Steaua a avut un parcurs destul de bun în competiția continentală, dar a pierdut ultimele 6 meciuri jucate și a ajuns pe locul al 7-lea în grupa de 10, cu șanse infime de calificare în următoarea fază. La această oră, așa, la Melbourne, în turneul copiilor, joacă Filip Gianu, un român de 17 ani, împotriva americanului Emilio Nava, în penultimul act. Joacă așadar pentru calificarea în finala turneului de băieți. Este 1-1 la seturi. Gianu a câștigat cu 6-3 primul set, l-a pierdut cu 6-2 pe cel de-al doilea, iar acum a început setul.